NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Er zijn nog steeds problemen met de tolkastjes in Wallonië en een patiëntenstop in een ziekenhuis in Sneek door een verziekte sfeer daar. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. Een afdeling van het Antonius Ziekenhuis in Sneek neemt al een half jaar geen nieuwe patiënten meer aan vanwege een verziekte werksfeer, dat meldt de Volkskrant. Het gaat om de polykliniek reumatologie. Een van de drie medisch specialisten heeft bij de bedrijfsarts melding gemaakt van pesten en intimidatie en zit al bijna een jaar thuis. De patiëntenstop is volgens de krant extra pijnlijk omdat er weinig reumazorg is in Friesland en de Noordoostpolder. De wachttijden zijn er langer dan de wettelijke 4 weken. Ambtenaren van de Europese Commissie zeggen dat Nederland zich niet houdt aan de regels rond het pulsvissen. En ze willen dat er een procedure wordt aangespannen. Bij pulsvissen wordt elektriciteit gebruikt om vissen te lokken. De methode is populair onder Nederlandse vissers, maar Franse en Britse vissers zeggen dat er niets meer te vangen is als een Nederlands schip is langsgekomen. En volgens een Franse organisatie zijn er in Nederland illegaal vergunningen afgegeven. De Europese procedure zou kunnen leiden tot het intrekken van vergunningen. Op de bodem van het kanaal wordt vandaag waarschijnlijk onderzoek gedaan naar het wrak van het vliegtuig van de Argentijnse voetballer Emiliano Sala. 2 weken geleden verdween het vliegtuig van de radar en het toestel werd gisterochtend gelokaliseerd in de buurt van het eiland Guernsey. Onderzoekers laten vandaag apparatuur afdalen om het wrak te bekijken. Het is niet bekend of de lichamen van Sala en de piloot van het vliegtuigje ook al gezien zijn. Een Bahreinse voetballer heeft de rechter in Thailand gevraagd om hem niet uit te leveren aan zijn thuisland. Hij is in Bahrein tot 10 jaar zelf veroordeeld voor vernielingen aan een politiebureau. Hakim Al-Araibi spreekt de beschuldigingen tegen en zegt dat hij gevaar loopt vanwege zijn politieke overtuiging. De voetballer woonde de afgelopen jaren met een vluchtelingenstatus in Australië, waar hij bij een club in de tweede divisie speelde. Hij werd opgepakt toen hij in Thailand op vakantie was en zit inmiddels 70 dagen vast. In de Amerikaanse staat Californië zijn bij een crash met een vliegtuigje in een woonwijk 5 mensen om het leven gekomen. Het zijn de piloot van het vliegtuig en 4 mensen op de grond. Het toestel stortte neer in de plaats Yorba Linda. De Cessna vloog boven de woonwijk in brand en viel uit elkaar. Boven de woonwijk regende het brandend puin en sommige brokstukken kwamen terecht op huizen die daardoor in brand vlogen. En de finale van Heel Holland Bakt is gisteravond door bijna 4 miljoen mensen bekeken, zegt de stichting Kijkonderzoek. Het was de best bekeken finale van het bakprogramma. Naar de vorige finale keken 500.000 mensen minder. Het 6e seizoen van Heel Holland Bakt werd gewonnen door Anna. In het dagelijks leven is zij korporaal bij de marine. Het weer, lokaal kan het nog glad zijn. Op de meeste plaatsen is het droog. Later vanochtend vanuit het westen regen en wat natte sneeuw. Het wordt 2 tot 4 graden en aan de kust gaat het flink waaien. Morgen vrijwel overal droog bij een graad of 6. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Ja, de dagelijkse files die lossen nu vrij snel op. Maar verder gaat het nog wat moeizaam op een aantal wegen, vooral door ongelukken. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam is nog maar 1 rijstrook open tussen Maarsen en Abcoude. Vertraging is daar ruim 1 uur door een ongeluk met een vrachtwagen. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda 10 minuten oponthoud. Het is tussen Schiedam-Noord en knooppunt Terbrechtseplein. Dat komt door een auto met pech. De andere kant op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bijna 30 minuten oponthoud voor knooppunt Terbrechtseplein. Verder nog een ongeluk op de A73. Dat is alweer bij Venlo. Daar zijn vanmorgen meerdere ongelukken gebeurd. Van Maasbracht naar Nijmegen nu 50 minuten vertraging tussen Bezel en Venlo-West. En op de N208 van Sassenheim naar Velsen nog 40 minuten vertraging. Dat is tussen Haarlem en de aansluiting met de A22. Het komt door eerdere problemen bij de Velsertunnel. Die zijn voorbij, maar op die N208 staat dus nog wel 5 kilometer file. Het Rembrandtjaar is begonnen. Kom nu naar het Mauritshuis in Den Haag en leer alles over de schilderijen van Rembrandt uit de collectie van het Mauritshuis. Alles wordt duurder vandaag de dag. Wordt er niet beter op, jongen. Gelukkig is Jumbo verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. En hebben we ieder seizoen de beste aanbiedingen. Zoals Slagers gehaktballen of gemengd gehakt. Groot verpakking voor 4 euro. En Wapenaar kaasplakken. 1 plus 1 gratis. Dat maakt Jumbo elke dag euro's goedkoper. Wat doen leiders over 5 jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl/agile. Heel Nederland schakelt om. En ondernemers dus ook. De een verdient al met verduurzamen door zelf energie op te wekken. De ander zet een eerste stap om in ieder geval aan de energiewetgeving te voldoen. Hoe groot of klein je ambities ook zijn, ook jouw bedrijf kan meedoen met de Eneco Energiecoach. Want die helpt je daarbij. Kijk maar op eneco.nl/energiecoach. Eneco. Meer leads, meer omzet per klant en een hogere klanttevredenheid. Schiet jouw bedrijf naar het volgende level met Perfect View. De gebruiksvriendelijke Nederlandse online CRM voor het MKB. Met een helpdesk die door gebruikers met een 9+ wordt beoordeeld. Tot zo op perfectview.nl. Als je 's nachts wakker blijft omdat je enige dekbed in de was zit, dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl vind je een groot aanbod beddengoed. En nu geldt voor heel veel dekbed overtrekken 1+1 gratis. Geef je huis wat Vonk. Score met Perfect View CRM. Probeer nu gratis op perfectview.nl. Bij iWish vind je jouw bril. Met glazen voor jouw ogen op maat gemaakt. En je krijgt nu 30% korting op alle glazen. iWish. Laat je zien. Het NOS Radio 1-journaal. 6:30 is het. Nederlandse transporteurs die krijgen nog steeds boetes in België omdat ze geen tol hebben betaald. Volgens brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland, TLN, komt dat door slecht werkende tolkastjes. Eerder lukte het die organisatie nog om met de Vlaamse overheid afspraken te maken over lagere boetes. Maar in Wallonië lukt dat niet. Sjoerd Boot is van TLN. Dag meneer Boot, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst nog even over die tolbetalingen. Hoe zit het daar nou mee in België? Nou ja, wat je ziet is dat we sinds de invoering van die tol op 1 april 2016 behoorlijke problemen hebben gehad. Dat werkt met tolkastjes die met GPS en met een telefoonlijn verbinden met het netwerk. Eerst kampen de tolkastjes die speciaal gemaakt zijn voor de Belgische tol met flinke storingen, waardoor echt honderden ondernemers problemen hadden met de verbinding en daardoor eigenlijk aan de kant moesten. Totdat zij een werkend kastje hebben om door te rijden. Want wat je zag in 2016 en 2017 waren die boetes maximaal 1000 euro per overtreding. En dan loopt het al heel snel erg op, zoals we ook merkten. Nu is gelukkig wel het aantal klachten wat minder en het aantal dossiers daalt. Alleen maken wij ons ernstige zorgen over de manier waarop die Waalse autoriteiten omgaan met ondernemers die zich in het begin volledig te goede trouw hebben voorbereid. Dus contracten met toldienstverleners hebben afgesloten, het hele wagenpark van tolkastjes hebben voorzien, alle chauffeurs hebben opgeleid hoe die dingen werken en ook echt goed toezien op het juiste gebruik daarvan. Maar desondanks eigenlijk tegen die torenhoge boetes aanlopen. En dat komt doordat die tolkastjes van met name één leverancier geen signaal geven, bijvoorbeeld in een bepaalde, op een bepaald moment, als de verbinding met dat Belgische netwerk wegvalt, maar wel gewoon blijven doorwerken in de Liefkezoektunnel en bij de Franse peage. Dus wat gebeurt er? Die chauffeurs die rijden België in door de Liefkezoektunnel, slagboom gaat open, heel België door en vervolgens in Frankrijk gaan de slagbomen van de peage open, zonder dat dat tolkastje een geluidssignaal of een lampje geeft in België. Dus die chauffeurs denken niks aan de hand, wij rijden gewoon door. En achteraf krijgen zij, tot wel anderhalf jaar later, krijgen zij in één keer tienduizenden tot soms wel 2 ton aan boetes uitgestuurd. Maar dit is en dat is natuurlijk. Ja, van de gekken. Dat is van de gekken natuurlijk. Ja, ja, ik zeg het maar alvast even voor u. Nee, want ik bedoel, laten we zeggen, als ik dit zo hoor, dan zijn de chauffeurs dus de goede trouw, de transportbedrijven, maar hapert de apparatuur van de overheid daar. Is daar nooit een rechtszaak over gevoerd of zo? Dat het onterecht is dat die boetes dan überhaupt nog worden uitgedeeld? Nou, die staan op de rol. En de eerste zaken die dienen in de loop van 2021. Ja. En als je dan als ondernemer tienduizenden euro's bij een staande houding onderweg hebt moeten betalen, terwijl jij volledig te goede trouw bent, en die tienduizenden euro's gewoon weg zijn, ja, dan kunt u zich voorstellen dat dat tot problemen gaat leiden. Want en met de Vlaamse overheid is het wel gelukt om daar afspraken over te maken, maar met de Walen lukt dat niet. Dat lukt inderdaad niet. Wij zijn daar gewoon een partij die daar niet aan tafel komt. In Vlaanderen kun je gelukkig met een genuanceerd dossier naar de Vlaamse Belastingdienst toe. En die tonen zich dan vaak ontvankelijk voor argumenten. He, zoals ik al zei, ondernemers die zich goed hebben voorbereid, die kastjes in de auto's hebben. En als er dan technisch iets gebeurt, ja, dan vindt daar vaak een stukje reductie plaats tot aanvaardbare, tussen aanhalingstekens, boetes. Want die boetes staan ook in geen enkele verhouding tot de tol die ze in Wallonië mislopen. Vaak gaat het dan bijvoorbeeld per rit om enkele tientjes.

ik weet eigenlijk ook niet waarom. Er vielen heel wat mensen over en terecht. Wat ik wel mooi vond, was dat je het ook echt volhield gewoon. Ja, ik heb het echt 3 keer in 1 bericht gezegd. Maar het is een woord, ik lees dat altijd in mijn hoofd als executive. Ik weet dat ik dat niet moet zeggen, maar ik deed het dus toch. Nou, weet je wat ook nog was? Ik hoorde het en ik dacht, ja, moet ik het nou zeggen of niet? Want dat vond ik ook weer lullig. Eigenlijk had ik het misschien wel moeten doen. Gewoon inbreken. Ja, ik had gisteravond zelf iets, ik was iets met muziek aan het uitvogelen. En er kwam het woord continuous ook. En dat moet je dan schrijven. En op een gegeven moment ging dat ook steeds mis. Het is zo'n moeilijke taal eigenlijk, hè? Nou, laten we naar de Super Bowl gaan. Die werd vannacht gespeeld tussen de Los Angeles Rams en New England Patriots. En New England Patriots heeft voor de 6e keer de Super Bowl gewonnen. De ploeg uit Boston van quarterback Tom Brady versloeg Los Angeles Rams met 13-3. De ploeg uit Boston. James schrijft dat dat niet klopt. De New England Patriots komen namelijk niet uit Boston, maar uit Foxborough. Ah, oké, ja. Klopt dat of niet? Het klopt. En Foxborough dat ligt op ongeveer een half uurtje rijden van Boston. Heeft 17.000 inwoners. Maar de New England Patriots zijn wel opgericht in Boston. En daar komt ook een groot deel van de supporters vandaan. Maar Het klopt. Het huidige stadion is dus in Foxborough. Ja. Oké. Okay. En Kai zat aandachtig te luisteren naar jouw gesprek met Natasja Geiteman. Zij zorgde er met een petitie voor dat doodgeboren baby's ook geregistreerd kunnen worden in de basisadministratie personen. Natasja verloor zelf haar kindje in 2007. En Kai was benieuwd of jij ook de naam van dat meisje zou benoemen. En dat deed je, Jolie. Jolie. Jolie. Prachtig, appt Kai ons. Ze mag een naam hebben, ook op de radio. Zo is het. En ik denk dat inderdaad, ze zou om 9 uur inderdaad gelijk naar het gemeentehuis gaan. Dus dat is het nu geweest. Dus als het nu goed is Jolie dus geregistreerd officieel. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Bianca, hoe gaat het nog met de files? De meeste dagelijkse files die lossen snel op. Maar er is nog aardig wat vertraging bij Utrecht en Rotterdam vooral. Een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam veroorzaakt nog 13 kilometer file tussen Maarsen en Apkoude. Je hebt daar nog ruim een uur op onthoud. Ongeluk met een vrachtwagen is het. Alleen de rechterrijstrook is daar nog dicht. Je kunt beter omrijden via Hilversum over de A12, de A27 en de A1. En door dat ongeluk op die A2 ook vertraging op de N201 van Hilversum naar Uithoorn. Daar 20 minuten op onthoud tussen Vreeland en de aansluiting met de A2. Wat verder nog opvalt is de A20, hoek van Holland-Gouda. 20 minuten op onthoud daar voor knooppunt Terbrechtseplein. En dat komt door een auto met pech. Wie zich de tijd herinnert dat mensen binnen rookten en een glas bier nog een gulden kostte, herinnert zich vast ook de kronkels van schrijver en journalist Simon Carmichelt. Tot Haarlem had ik de coupé in de trein naar Den Haag alleen gehad. Toen kwam een jonge moeder met haar zoontje op de bank tegenover me zitten. Het jongetje, dat blond was en een jaar of 4, 5... had zijn beer bij zich en, na al spoedig bleek, ook zijn dropjes. Hij keek me even schattend aan en zei toen: ik ga naar Den Haag. Slapen bij mijn oma. Ik onderga het altijd als een onderscheiding wanneer een kind, na een blik op mij geworpen te hebben, niet spontaan in schreien uitbarst, maar het woord tot mij richt. Dat is fijn, zei ik. Ja. Een stukje uit de voordracht van Simon Carmichelt. Van een van de stukjes die hij bijna 40 jaar lang dagelijks publiceerde in het Parool. Kronkel dus, de korte verhalen. Vaak kleurrijke situaties zijn de basis voor een monoloog, geschreven en uitgevoerd door acteur Helmut Woudenberg. En de première is morgen. Meneer Woudenberg, goedemorgen. Hallo, dat is geweldig, dat stukje Carmichelt wat je doet. Dat verhaal zit in de voorstelling van het jongetje in de trein. Het is, ik weet niet of wij dat wisten, maar dat is dan... Nee, dat wisten jullie niet. Nee, dat kunnen jullie niet weten. Hoe kwam u op dat idee om een monoloog over de kronkels van Carmichelt te doen? Het is niet een monoloog over de kronkels, het zijn kronkels. Het is een collage van kronkels. Dus het publiek moet niet verwachten dat ik ga vertellen over Simon Carmichelt. De naam wordt niet genoemd. Het zijn net zo wat Simon Carmichelt zelf doet, kronkels. Het zijn er 15 die ik dan wel met verbindende teksten aan elkaar heb genaaid, zeg maar. En dat komt er eigenlijk van dat in deze tijd er is heel veel nostalgie erop in het theater na de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. Dus Annie M.G. Schmid, Wim Sonneveld, Toon Hermans, Het schaap met de vijf poten, Ja zuster, Nee zuster. En ik vond dat Simon Carmichelt daar niet mocht ontbreken bij die revival. U was fan ook van de kronkels? Ja, absoluut. In mijn jeugd, ik was 16, toen heb ik op de middelbare school heb ik een voordrachtswedstrijd gewonnen met een kronkel ook. En toen kende ik ook al een kronkel die nu in de voorstelling zit uit mijn hoofd. Ik leerde ze uit mijn hoofd en ik droeg ze voor. Zoals ik dat op de televisie door Kees Brussen en Simon Carmichelt zelf zag doen. En dat is, ja, het ligt voor de hand, omdat ze zich, het is namelijk geen cabaret wat hij schrijft. Hij heeft cabaret geschreven voor Wim Sonneveld bijvoorbeeld, conferences. Maar de kronkels zijn absoluut geen cabaret. Het zijn ook acteurs die dat uitvoerden en geen cabaretiers of conferenciers. Nee. Het is echt literatuur en het zijn voor een acteur zijn het geweldige teksten. Even voor de jonge generatie die dat niet allemaal mee heeft gemaakt. Hoe kan je het? Want we hoorden net een klein stukje, dus het zijn eigenlijk vaak gewoon alledaagse situaties die hij beschrijft. Het zijn zeker alledaagse situaties en het is geschreven met een soort instelling die je tegenwoordig niet meer hebt. Ik heb me er nu zo in verdiept. Ik zou een cursus meditatie Carmichelt kunnen geven. Dat betekent dat je je hoofd vrij moet maken, al je zorgen, nergens aan denken, alle problemen thuis. Hupsakee, weg. En je gaat in een café zitten. En je kijkt en je luistert. Observeren en luisteren. Ja, observeren en luisteren. En geïnteresseerd zijn. En dan zie en hoor je dingen die volkomen aan je voorbij zouden gaan als je gewoon midden in het leven staat en je eigen dingen doet. En het zijn gewone mensen, maar het zijn echt grootse, ja, aangrijpende observaties. Hij weet dan in zo'n stukje echt een mens op te roepen. Dat wat erg indrukwekkend is in al zijn gewoonheid. Het is herkenbaar voor iedereen. Ja, dat is denk ik ook een van de kernzaken van die kronkels. Dat je als je het hoort of leest, dat je denkt, oh ja. Herkenning, ja, dus nou inderdaad. Ja. Het is inderdaad zo wat jij zegt. Ik heb dat aangehouden. Dus om de haverklap wordt er een pakje sigaretten tevoorschijn gehaald. En een biertje kostte de 1 gulden. En zo. En er waren ook een paar collega's die tegen mij zeiden, ga je Carmichelt doen, maar dat is toch volkomen gedateerd. Terwijl dat absoluut niet het geval is. Ik heb die sigaretten en die pilsjes, die heb ik er gewoon ingehouden. Maar verder, wat er beschreven wordt, dat zijn gevoelens van alle tijden die iedereen kent. Je moeder, een man die je wel eens tegenkomt. Het is universeel. Dat blijkt ook nu dat de mensen die zijn daar heel erg door geraakt. En dat weet hij echt meesterlijk in het bestek van 5 minuten tekst. Weet hij dat te doen. De fans die moeten niet denk verwachten dat u in een verschoten regenjas op het podium gaat staan. Nee, absoluut. Nee, de ik-figuur, dat is dus Simon Carmichelt onmiskenbaar, maar dat moeten we dan aannemen, is kronkel. Ik ben dan kronkel, maar op een eigen manier. Ja. In een eigen pak. Het wordt geen imitatie van Simon Carmichelt. Nee. Dat was mijn plan ook helemaal niet, hoor, om dat zo te doen. Nee. Zeg, wat is uw, is dat die eerste ook, die u zelf toen als een keer hebt voorgedragen op school? Is dat de mooiste wat u betreft, of is dat een andere? Ik had. Het is een hele tijd dat ik het. Dat ik er niet mee leefde. In mijn jeugd dus heel sterk. Met vrienden ook. Wij citeerden dat om de haverklap die. Die kronkels. En een hele tijd was dat niet in mijn leven. Tijdens een radio-uitzending. Een televisie-uitzending was dat zelfs met Henk van Gelder. Die mij wel kent als solo-acteur. En die had net een biografie geschreven over Carmichelt. En die zei, jij zou Carmichelt moeten doen weer. En toen dacht ik, nou, tot daar aan toe. Maar dat zat wel in mijn hoofd. En tot ik ergens weer een kronkel las. En toen dacht ik, ja, verdomme, ik moet dat echt gaan doen. En toen ben ik dat met veel enthousiasme en plezier, overigens, hoor, heb ik het verzamelde werk aangeschaft via boekwinkeltjes op internet. €255. Die banden die staan hier achter me in de kast. En ik ben gaan zoeken. Ik kwam al gauw op hele goede. Er zijn minder goede, maar er zijn ook hele goede uitschieters. En langzamerhand heb ik daar een lijn ontdekt. Ik maak er eigenlijk één verhaal van. Een zaterdag, 's ochtends, met de loodgieter. En van alles daartussendoor tot tenslotte na sluitingstijd. Schuilend voor een regenbui in een bushokje nog een gesprek met een man over vrijheid. En het was niet lang zoeken, hoor. Dus qua materiaal kan ik sowieso nog 5 avonden kan ik samenstellen en uit gaan voeren. Morgen première. Misschien ga ik dat ook nog wel doen. Wat zeg je? Ik zei morgen première. Ik wens u veel succes. Ja. Nou, dank je wel. En bedankt voor het gesprek. Helmut Woudenberg. 1, 2, 3 voor de dag. 3 zaken uit het nieuws. Gaat u meer over horen? Premier Mark Rutte die heeft vanmiddag een gesprek met Michel Barnier. Dat is de Brexit-onderhandelaar namens de EU. Rutte maakt zich zorgen over de komende Brexit. En wat dit allemaal gaat betekenen voor de bedrijven bijvoorbeeld. De EU-onderhandelaar komt aan het eind van de middag naar Den Haag. De Kunsthal in Rotterdam ontvangt vandaag een nieuwe, unieke Amerikaanse vlag. Die is gevoerd tijdens D-Day in 1944. Het is dus geen nieuwe, dat verzin ik er zelf ineens bij. Er staat unieke. Die vlag die wordt dan ook met militair ceremonieel ontvangen. Rotterdamse kunstverzamelaar Bert Kreuk die kocht de vlag jaren geleden op een veiling en schenkt hem nu aan het museum. Omdat het verhaal achter die vlag volgens hem moet worden doorverteld aan de volgende generaties. De vlag is een symbool van bevrijding. Het is een van de allerbelangrijkste vlaggen uit Amerikaanse geschiedenis. En voor mij symboliseert hij het leven in vrijheid en de offers die daarvoor gebracht zijn. En dan blijven we eigenlijk in Rotterdam. Want 2 weken lang konden mensen daar zonder strafrechtelijk te worden vervolgd hun wapens inleveren bij de politie. Straks wordt het resultaat bekendgemaakt. Robert Bas in Rotterdam, verslaggever. Robert, nog even terug. Waarom die inleveractie? Nou, er waren eigenlijk 2 redenen. Het grote aantal schietpartijen vorig jaar weer in Rotterdam. 70 schietpartijen met 15 dodelijke slachtoffers. En tegelijkertijd zijn bewoners op Rotterdam-Zuid acties begonnen om de wapens de wijk uit te krijgen. Daar is de politie op ingehaakt en vandaar deze actie. De teller stond na 2 dagen al op tientallen wapens, hè, die waren ingeleverd. Ook vuurwapens. Weet jij wat we kunnen verwachten straks voor aantal? Nou, het zal ver boven de 100 zijn, want ergens vorige week haalde de politie al het aantal van 100 wapens, waaronder 24 vuurwapens. En wat mij opviel is eind vorige week heel veel munitie is ingeleverd. Ook dat gaan we vandaag horen. Dus reken maar op dat er tientallen vuurwapens zijn ingeleverd. Daarmee lijkt de actie toch wel een succes te zijn. Ja, over die inzamelactie dus van wapens in Rotterdam. Later vandaag meer in onze uitzendingen. En zometeen op deze zender begint Spraakmakers met Guilaine Plag. Guilaine, wat zijn de onderwerpen? De onderwerpen zijn onder meer Silvio Berlusconi, die weer voor de rechter komt te staan. En daarvoor is onze spraakmaker vandaag Jurie Albrecht, directeur van het debatcentrum De Bali. Maar ook iemand die hem zelf ooit geïnterviewd heeft en die we toch echt wel een Italië-expert mogen noemen. Verder hebben we het over de pleegzorg. Gisteravond de uitzending van De Monitor, waaruit blijkt dat pleegouders het erg zwaar hebben. Met alleen een groot hart kom je er niet. Eigenlijk zijn de problemen van kinderen die uit huis geplaatst zijn en in een pleeggezin komen dusdanig complex dat daar wel opleiding voor nodig is. En daarvoor heb je zogeheten gezinshuizen. En daar zouden er eigenlijk veel meer van moeten komen. Dus we zoomen eens in op die gezinshuizen, hoe het daar werkt en of er daar inderdaad meer van kunnen komen. En in Stand.nl gaat het natuurlijk over zware pijnstillers. Er moeten minder pijnstillers geslikt worden. Dus horen we graag ervaring van luisteraars, artsen, apothekers en mensen die daarmee te maken hebben. Zometeen, even na 9:30, begint dat programma Spraakmakers met Guylaine Plag. Voorafgegaan door een overzicht van het laatste nieuws. Dat krijgt u van Elisabeth. En ik wens u vast een prettige maandag verder. Goedemorgen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Er worden al een half jaar geen nieuwe reuma-patiënten aangenomen bij de polykliniek van het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Dat komt door een verziekte werksfeer. Een van de medisch specialisten zit ziek thuis na een melding van pesten en intimidatie. En daardoor zijn er te weinig specialisten en is er een patiëntenstop afgekondigd voor de polykliniek reumatologie. Waarschijnlijk daalt er vandaag onderzoeksapparatuur af in het kanaal om te kijken naar het vliegtuig van de Argentijnse voetballer Emiliano Sala. Het wrak werd gisterochtend gelokaliseerd in de buurt van het eiland Guernsey. 2 weken geleden verdween het vliegtuig van de radar. Het is niet bekend of de lichamen van Sala en de piloot van het vliegtuigje ook zijn gelokaliseerd. Een voetballer uit Bahrein die vastzit in Thailand werkt niet mee met zijn uitlevering aan Bahrein, omdat hij bang is dat hij daar wordt gemarteld. Hakim Al-Araibi moet een straf uitzitten vanwege een aanslag op een politiebureau, maar weerspreekt de aantijgingen. De voetballer was naar Australië gevlucht en voetbalt daar in de tweede divisie. Op huwelijksreis in Thailand werd hij opgepakt. En de finale van Heel Holland Bakt is gisteravond door bijna 4 miljoen mensen bekeken, zegt de stichting Kijkonderzoek. Het was de best bekeken finale van het bakprogramma. Het 6e seizoen van Heel Holland Bakt werd gewonnen door Anna, die in het dagelijks leven korporaal bij de marine is. Het weer, lokaal kan het nog glad zijn, op de meeste plaatsen is het droog. Later vanochtend vanuit het westen regen en wat natte sneeuw en het wordt 2 tot 4 graden. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de meeste plaatsen is de ochtendspits nu echt wel voorbij. Er zijn nog wel een paar uitzonderingen. De A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Daar heb je nog 10 minuten vertraging tussen afrit Voorst en Deventer. Dat is de nasleep van een ongeluk. De rechterrijstrook is daar nog dicht. En op de A2 van Utrecht naar Amsterdam nog een uur vertraging tussen Maarsen en Apkoude. Er staat nog 12 kilometer file na een aanrijding, maar de weg is daar inmiddels wel weer vrij. NPO Radio 1. KRO NCRW. Heel Holland kijkt naar gebakken lucht. Guylaine Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. 3,98 miljoen mensen hebben gisteravond dus naar de finale van Heel Holland Bakt gekeken. Ruim 500.000 meer kijkers dan naar de finale van vorig seizoen. En het is meteen ook de best bekeken aflevering van het programma ooit. Gebakken lucht, zeg ik. Bart Wijnholt, die springt overeind. Hoofdredacteur van Vrij Nederland. Heb ik je nu beledigd? Nee, niet beledigd. Maar ik moet zeggen dat het wel erg vermakelijk is, dat soort programma's. Ook, ja. Je bent wel echt een fijnproever, hè? Ja, nee, zeker. Ik ga iedere zaterdag naar de patisserie. Nee, ik bedoelde meer qua kijken naar Heel Holland Bakt. Want we hebben natuurlijk verliezend finalist. De boze verliezend finalist. Maroushka, is zij inderdaad onsympathiek neergezet? Nou, ik ben van mening dat zij heel sympathiek is neergezet. Omdat ik heb veel mensen in mijn omgeving die zichzelf kritisch bekijken. Die de lat voor zichzelf heel hoog leggen. En dat vind ik altijd heel... dat vind ik vooral zwaar voor die mensen. Dat neemt me voor ze in. En deze dame die heeft zichzelf... En ze is al 60, hè. Dus bedoel, als je nou 20 bent en je bent heel kritisch op jezelf, denk ik, nou, dat slijt er wel af. Maar zij heeft haar hele leven... draagt zij al die last van zichzelf. Perfectionisme. Ja, precies. En als je dat dan moet uitvoeren en die taart en in die tijdsdruk, dan word je knorrig. Dus ik vond het volkomen begrijpelijk. En het nam me alleen maar voor haar in. Je vond er juist sympathiek te worden. Ja, echt serieus. Kijk, zie je, zo kan het een steunbetuiging voor Maroushka zijn. Jori Albrecht had een kruimeltje van een droge cake in de keel zitten, volgens mij. Goedemorgen, Jori. Een klein slokje van het koffieapparaat van... dat is geen aanrader hier. Nee. Ben jij een liefhebber van het genre überhaupt? Nou, Nee, niet speciaal. Bakt. Maar ik vind het hartstikke leuk hoor, dat er aandacht is voor koken. En zo koken is leuk en belangrijk om het goed te doen. En ik heb er verder geen tijd voor om naar Laat maar. Te kijken. Ja, het is me meer dan duidelijk. Je had zijn gezicht erbij moeten zien, een lege blik. Serieuze zaken, jongens. Stand.nl, daar beginnen we mee. We zitten te veel aan de pijnstillers. De stelling is, we grijpen te snel naar zware pijnstillers. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Het was een fijn gevoel. Het was eigenlijk een soort van warme deken die ik op dat moment nodig had. Voornamelijk ook omdat mijn lichaam heel veel pijn had. Minister Bruno Bruins komt in actie tegen zware pijnstillers. Toen ik stopte kreeg ik eigenlijk al heel snel, na een dag krijg je echt al klachten. Veel van die pijnstillers zijn verslavend. Ja, het is echt een lichamelijke struggle waar je echt doorheen moet, ja. Bijna een 500.000 Nederlanders slikt wel eens oxycodon. Het blijft altijd wel iets dat in je achterhoofd zit, want als je eenmaal verslaafd bent geweest, dan is het gewoon dat het altijd nog wel ergens aanwezig is en je moet gewoon elke dag wel de keuze maken om het gewoon niet te doen. Bijna 500.000 Nederlanders slikten vorig jaar dus die zware pijnstilling. Oxycodon bijvoorbeeld. 10 jaar geleden waren dat nog maar 93.000 mensen. Dus dat is een enorme stijging. Meer voorlichting is volgens minister Bruno Bruins een van de oplossingen. Mensen moeten zich bewust worden van de risico's. Er moeten ook duidelijke richtlijnen komen. Vandaar dus de stelling. We grijpen te snel naar de zware pijnstillers. We hebben contact met de verantwoordelijk minister. Minister Bruno Bruins, dus van Medische Zorg en Sport. Meneer Bruins, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe verklaart u die enorme groei van 93.000 naar bijna 500.000 in 10 jaar tijd? Ik denk dat het komt in ieder geval omdat er veel meer aandacht is voor pijn en pijnbestrijding. Ik denk dat het onderwerp vaker in de spreekkamer aan bod komt. Misschien ook wel in de media. Maar die aandacht voor pijnbestrijding die stijgt. En misschien is dat wel een van de verklarende oorzaken. Want u zegt misschien, is dat niet duidelijk dan? Want we hebben natuurlijk veel met de vergrijzing. Dat zou ook best een logische verklaring kunnen zijn. Het feit dat mensen na een operatie sneller naar huis worden gestuurd en dan een doosje zware pijnstillers meekrijgen. Moet je het daar niet ook in zoeken in plaats van alleen maar aandacht voor? Zou ook kunnen. Hè? Dus ik denk dat ze met elkaar ouder worden. Er zijn meer chronische ziekten. Er zijn vaker kwalen die pijn veroorzaken, als ik het zo mag uitdrukken. En soms ook ernstige pijn. En dan is het prettig natuurlijk als er een pijnstiller is. Maar ja, de groei van het gebruik van die zware pijnstillers, daar ben ik wel van geschrokken. Ja, maar u zegt, u wil dat te lijf gaan, u wil dat er een rem komt. Dan is het wel belangrijk om te weten toch waar de oorzaak ligt van een stijging, als je het gaat aanpakken. Zeker. Dus dat is ook een van de dingen die we moeten gaan doen. Meer wetenschappelijk onderzoek met de artsen, de farmaceuten aan tafel. Misschien ook de patiënten. Kijken of wat de oorzaken precies zijn. En ook kijken of daar weer een deel voor een oplossing zit. Ja, u gaat in ieder geval geld uittrekken voor betere informatievoorziening. Hoe moet ik dat voor me zien? Ja. Nou ja, ik denk dat het gesprek in de spreekkamer tussen arts en patiënt, als je weet welke pijnstillers er zijn, als je ook weet dat er bij een ernstige ziekte, als je veel pijn leidt, dat er dan gelukkig zo'n zware pijnstiller is. Dat is prettig om te weten. Maar je moet dan daarna ook weer weten, wanneer is het moment dat je zou kunnen afschalen? Wanneer kun je weer minderen? Wanneer is er een andere pijnstiller nodig die minder zwaar is, die minder verslavend is? Maar dat ligt toch bij een arts om dat te vertellen aan de patiënt? Zeker. Maar ik denk dat als we allebei, de arts en de patiënt, allebei meer weten over pijnbestrijden en over welke verschillende pijnstillers er zijn. En ook het feit dat pijnstillers verslavend kunnen zijn. Ik denk als je beide partijen, arts en patiënt, daar beter over informeert, dat kan helpen bij het goede gesprek in de spreekkamer. Weten huisartsen dat niet dan? Ik denk dat er veel huisartsen het wel weten, maar ook dat weten wij niet precies genoeg. Daarom moeten we meer onderzoek doen. Ik ben nog op zoek naar de verklaring waarom dat gebruik van die zware pijnstillers zo is gestegen. En ja, dat geeft risico's. Ja, zou je voor de toekomst dan niet veel eerder al moeten beginnen en het ook gewoon in het curriculum van artsen in opleiding überhaupt meenemen? Meer kennis over pijnbestrijding? Ik denk dat deel uitmaakt van het curriculum van artsen. Maar misschien moet er wel meer aandacht komen. Dat is een van de vragen. Het lijkt mij prima om dat nader te bekijken. Ja, u moet nog een hoop uitzoeken, zo te horen. Niettemin wil u het aanpakken. In hoeverre hangt het ook samen met hoe wij ons zorgstelsel nu gewoon hebben ingericht? En de maatschappij misschien wel snel door. En niet toegeven aan ziekte. Je moet blijven functioneren. Op, dan gooi je er maar een pijnstiller tegenaan. En de ene keer is die wat zwaarder dan de andere. Maar ik denk dat het heel goed is dat we pijnstillers hebben. Lichte en zware. Zware als het nodig is. Ik denk in het zorgsysteem... Misschien doelt u erop dat de ziekenhuisopname nu gemiddeld een stuk korter is dan een paar jaar geleden. Ja. Ik denk, of je nou een patiënt in een ziekenhuis bent of een patiënt thuis, als je zware pijn lijdt, dan is het prettig als je beroep kunt doen op zo'n pijnstiller. Ja. Dus ik denk dat niet zoveel zou... Daar zie ik nou niet een verschil tussen. Maar waar, ik zit dan probeer te zoeken naar waar krijg je dan die vermindering? Want ik hoor u ook continu zeggen van het is goed, hè, als mensen veel pijn hebben, dat het mogelijk is. Dus waar ziet u dan de rem kunnen ontstaan? Nou ja, kijk, vaak gaat het over een patiënt die een ziekenhuisopname heeft gehad en daarna weer wordt overgedragen aan zijn huisarts. En zo'n moment van overgang, denk ik, is heel belangrijk om tussen de arts in het ziekenhuis en de huisarts de discussie te voeren van kan meneer of mevrouw nu naar een andere pijnstiller? Kan die afbouwmedicatie goed worden geregeld? Ik denk dat zo'n belangrijk moment is om stil te staan bij het gebruik van pijnstillers. Ja, dus er ligt een belangrijke positie bij de huisarts, zoveel is duidelijk. Zeker, zeker. De huisarts en de arts is de voorschrijvende instantie. Dus we zullen ook echt met die artsen in gesprek moeten om te kijken waar kun je het gebruik terugdringen. Ja. Dank, Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport. Aan tafel, Bart Wijndels en Jurie Albrecht. Jullie hebben meegeluisterd. Jurie, je hebt een moeder die aan de zware pijnstiller zit. Ja, met grote regelmaat. Ja. Ja, die is ver de 90 en heeft een 12 jaar geleden een dwarslesie gekregen bij een val van de berg. Ik vind dat de minister Bruno Bruins vrij goed verhaal houdt eigenlijk. Want aan de ene kant natuurlijk is het goed dat er pijnstillers zijn. En we worden ouder. Als ik zie hoeveel meer aandacht er is voor haar pijnbestrijding nu dan 10 jaar geleden bijvoorbeeld. Het wordt veel serieuzer genomen. En er is ook veel meer bewustzijn bij behandelende artsen dat het helemaal niet nodig is om eindeloos pijn te lijden. En dat het wel heel verschrikkelijk is, namelijk als je dat overkomt. Dus ik bedoel, die toename is ook goed. Hè? Maar aan de andere kant, het is natuurlijk echt waar dat die middelen ook zwaar verslavend kunnen zijn. Als je 34 bent, is dat natuurlijk wel anders dan als je 94 bent. Ja. En daar moet goed op gelet worden. Ik moet de crisis van dit soort pijnstillende middelen in Amerika is echt niet te overzien. Dus dat verslavende effect daarvan, hè? Met doden tot gevolg. Precies, dus dat de minister zich daar zorgen over maakt, dat begrijp ik wel. Maar aan de andere kant hoor je hem ook heel duidelijk zeggen, ja, er zijn ook wel redenen waarom die toename er is. Aan de andere kant is het wel verrassend dat hij nog niet zoveel heeft uitgezocht. Dat vroeg jij ook naar. Maar ik vind op zich... het is meer een waarschuwend signaal. Ons bewustzijn van. Ja, maar die verslaving is natuurlijk heel gevaarlijk. En het is ook zo, en dat vond ik ook dat de minister daar wel iets zinnigs zei. Bij die overdracht gaat het vaak mis. Hè, natuurlijk. En dat heb ik ook vaak ook weer met mijn eigen moeder gemerkt. Als ze dan van de ene afdeling naar de andere afdeling van intensive care of zo ging, dan is de overdracht niet altijd helemaal in orde. En dan blijven middelen eindeloos toegediend worden die al lang niet meer nodig zijn. Dat is natuurlijk ook bij het naar huis sturen heel vaak zo. Dus dat daar echt meer bewustzijn bij moet van behandelende artsen en medici, dat is wel duidelijk, denk ik. Ja. Mart Wijndels, heb jij wel eens te maken gehad met die middelen als fentanyl, oxycodon? Nou, toevallig afgelopen jaar in mijn omgeving een jonge vrouw met terminale kanker. Die kreeg fentanylpufjes uiteindelijk. En dat was ontzettend belangrijk voor haar levenseinde, de laatste fase, dat er was. Want dat is echt een heel belangrijke pijnstiller in die gevallen. Als je dan leest in de berichtgeving over... Zal ik zeggen, het gebruik met name van die oxy's, dat best veel mensen met een botbreuk herhaalrecept op herhaalrecept stapelen, dan denk ik dat daar misschien daar wat meer de aandacht naartoe zou kunnen. Want als je, zal ik zeggen, een oxy krijgt voor je botbreuk, dan is dat 1 week ontzettend lekker en fijn, denk ik. En daarna moet je gewoon gaan afbouwen, lijkt mij. Maar dat moet dus duidelijk zijn. Daar zou ik op letten. Ik denk dat hoogbejaarde mensen met chronische pijnen en terminale kankerpatiënten, die moeten wel echt... We moeten niet te veel gaan beperken. We zullen dat zo aan wat mensen uit de medische sector ook voorleggen, van of daar inderdaad de winst te behalen is. Eerst gaan wij praten met mevrouw Voice. Goedemorgen. ik bel dus de aanleiding van deze situatie. Ja. Ik heb vorig jaar in april heb ik dus oxycodon gehad. En dat was de aanleiding van een peesontsteking in de bekken. En ik kon niet lopen en ik kon eigenlijk niks. En ik heb dat gebruikt en ik heb een huisarts gebeld. Ik kreeg een herhaalrecept en nog een keer. En ik moet u eerlijk zeggen dat het me irriteerde, omdat je ook zelf verantwoordelijk bent voor hetgeen wat je slikt. Dus ik ben het zelf af gaan bouwen. Ik heb nu ook nog wel wat, maar ik ben zelf af gaan bouwen. En dat wilde ik eigenlijk even zeggen, omdat ik dat heel naar vond. Want heeft u toen met de huisarts, met de arts besproken van, zijn er ook andere middelen? Of hoe bent u daarover geïnformeerd? Ja, ik ben daar heel duidelijk eerst in het ziekenhuis en later bij mijn huisarts goed geïnformeerd. En ook de boodschap van, u kan het zelf regelen. En ik vertrouw erop dat als u denkt van, ik kan het afbouwen, dat u dat ook doet. Ja, ja. En dat heb ik inderdaad gedaan. En ik vind gewoon eigenlijk, je hoort van, ja, we blijven maar slikken. Maar het is ook jouw verantwoording. Ja. Dus u vindt het goed dat die verantwoordelijkheid ook deels bij u is neergelegd? Ja, want als absoluut. Ik hoor over verslavende aspecten, dan denk ik, niet alleen bij de huisarts, maar het ligt ook bij jou. Ja. Goed, duidelijk. Dank u wel, mevrouw Voice. Oké, graag gedaan. Frank Huigen is hoogleraar pijngeneeskunde aan het Erasmus MC. Meneer Huigen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. We hebben al wat ervaringen voorbij horen komen. En ook de minister die aangeeft, we weten nog niet precies waar die stijging vandaan komt. Maar nou ja, er zijn wel wat gedachten over. Voorlichting, is dat iets wat inderdaad de boel kan verbeteren? Ik denk van wel, maar ik vraag me wel af of dat voldoende is. Ik denk dat je nooit moet wijlen met de kraan open. En het begint met betere scholing van dokters en ja, alle werkers in de gezondheidszorg. Want daar hoorden we minister Bruins over zeggen, dat qua nascholing en informatievoorziening aan patiënten. Maar hij ging ervan uit dat het in het curriculum wel gewoon opgenomen is. Daar is onderzoek naar gedaan en met name in Engeland is daar een publicatie over. In Engeland was het zo dat in de hele opleiding tot arts er gemiddeld 13 uur besteed werd aan pijngeneeskunde. En ik denk dat in Nederland de situatie niet veel beter is helaas. 13 uur? In al die jaren opleiding? Ja. Wow. Terwijl toch pijn een van de klachten is, een van de meest voorkomende klachten is waarmee patiënten bij de dokter komen. Ja. Dat is echt heel weinig dus. Ja. Verklaart dat ook misschien een gebrek aan kennis? Of is die er volgens u niet? Nou, ik denk absoluut. Ik denk dat we op dit moment iedereen bevoegd hebben gemaakt voor het voorschrijven van pijnstillers. Maar dat je de vraag kan stellen of iedereen bekwaam is voor het voorschrijven van pijnstillers. En waarom twijfelt u daaraan? Nou, op basis van wat we nu zien en hoe er voorgeschreven wordt, denk ik dat een betere scholing zeker bij zou dragen aan in ieder geval een gedeelte van de oplossing van dit probleem. En ligt dat dan bij huisartsen? Nou, huisartsen hebben natuurlijk wel een regierol in dit verhaal. Maar ik denk dat het een verantwoordelijkheid is voor alle dokters en alle werkers in de gezondheidszorg. Ja, want die momenten van overdracht waar al over gesproken is, is daar volgens u veel winst te behalen? Absoluut, maar ook in begeleiding van bijvoorbeeld het afbouwen wat net benoemd wordt. Ja. Ik denk dat dat allemaal heel erg belangrijk is. Ja, want we hoorden net inderdaad mevrouw Voice zeggen, met haar is er goed over gesproken, maar ook wel veel verantwoordelijkheid bij haarzelf neergelegd. Als u denkt dat u met minder kunt, dan moet u dat gaan afbouwen. Ik zat te denken, als ik hoor over een verslavend effect wat het kan hebben, kun je dat dan altijd bij patiënten neerleggen? Voor een deel van de patiënten is dat natuurlijk toch best wel een hele opgave. Ja. Denk ik dat meer kennis bij artsen hierover, en met name van hoe ze dan zouden moeten helpen om het af te bouwen, dat zeker aan te raden is. Ja. Want ik zat zelf even vanochtend, ik heb die spullen gelukkig nog nooit hoeven slikken en hoeven nemen. Dus ik zat even op internet te kijken en je komt wel heel snel tegen hoe zwaar het is, dat het mogelijk verslavend is. Dus dan denk ik, hoe kan het dan zijn dat artsen dat zelf niet weten? Ja, kijk, de patiënt met pijn is schrijnend. Hè, en je wil graag als arts, denk ik, zo'n patiënt helpen. Maar de verslaafde patiënt is natuurlijk ook heel schrijnend. Dus, dan strijk je met de hand over het hart, moet ik het zo zien? Nou, in de zin van dat ik denk dat er voor beide aandacht moet zijn. Dat er dus voor beide aandacht moet zijn. Je moet aan de ene kant moet je in staat zijn om op het juiste moment de juiste middelen voor te schrijven. Ja. En we hebben soms nog geen alternatieven voor opiaten. Aan de andere kant, op het moment dat een patiënt verslaafd raakt aan zo'n middel, moet je ook in staat zijn om te kunnen handelen. Ja. Want wanneer wordt er overgestapt? Wanneer is een paracetamol, ibuprofen, aspirintje, een stap stapje verder, gaan we naar de morfine. Wanneer is dat allemaal niet toereikend en stap je op dit soort middelen over? Nou, het meest eenvoudige voorbeeld is natuurlijk patiënten die geopereerd zijn. In de eerste 24 tot 48 uur kom je er soms niet onderuit om sterkere pijnstillers te geven. Maar goed, dan heeft u het over 24 tot 48 uur. Ja. Dat is een heel kort tijdsbestek, toch? Nou, patiënten met bijvoorbeeld een breuk in de wervelkolom, een inzakkingsfractuur bij osteoporose. Dat is ook een voorbeeld waarbij patiënten langdurig soms aan dit soort sterke middelen moeten. Heeft u nog, u heeft het gesprek met Bruno Bruins gehoord, heeft u nog aanvullingen of kanttekeningen daarbij waarvan u zegt daar zou de minister rekening mee moeten houden of dat zou hij ook moeten doen? Ja, mijn boodschap blijft van betere scholing in het basiscurriculum en meer doen van onderzoek. En ik denk dat de minister beide zaken ziet. Alleen hoop ik dat het meer wordt als alleen maar een beetje voorlichting en dat het daadwerkelijk in de opleiding echt iets gaat veranderen. Ja, want het kan wel omlaag, denkt u? Absoluut, absoluut. En dat zit dan vooral in betere informatievoorziening en daarmee anders voorschrijven? Ja, betere scholing. Ik denk echt betere scholing. Betere kennis over pijngeneeskunde, over wanneer je iets inzet, wat de alternatieven zijn. Gewoon kennis. Ja. Dank. Frank Huigen, hoogleraar pijngeneeskunde aan het Erasmus MC. Maar ook wat reacties vanuit onze community erbij. Joke de Wit, die vindt dat we überhaupt te snel naar pijnstillers grijpen. In plaats van ons lichaam te ondersteunen in het bestrijden van de oorzaak van de pijn, onderdrukken we die juist. We zouden veel bewuster met pijnstillers om moeten gaan, zegt zij. Francine Wolraven kent meerdere mensen die hun dag doorkomen met zware pijnstillers. Ze denkt dat er minder pijnstillers zullen worden geslikt als het makkelijker en goedkoper wordt om naar de fysio te gaan. Voor veel mensen met chronische ziektes is een bezoek aan een fysiotherapeut te duur. En Ellen Kuners die beperkt het gebruik van medicijnen in haar gezin tot het minimum. Ze is bang voor het verslavingsgevaar en ze vraagt zich af of er voldoende wordt gezocht naar minder verslavende medicijnen en verfijndere afstellingen. Daar hoorden we Frank Huigen net over zeggen. Van ja, echt goede alternatieven zijn er nog niet. Doortje Graafmans is huisarts, ook uit de community van spraakmakers. Doortje, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, uit alle gesprekken blijkt wel dat er een hele centrale positie bij de huisarts ligt. En dat er ook nogal eens een gebrek aan kennis is. Precies, ik voel mijn verantwoordelijkheid met een minuut stijgen hier afgelopen kwartier. Ja. Maar neem ons eens mee naar die spreekkamer. Wordt het inderdaad, is er bij huisartsen nogal eens een gebrek aan echt adequate kennis hierover? Ja, dat vind ik lastig. Ik vind pijn in ieder geval een heel erg moeilijk probleem in de spreekkamer. Het begint inderdaad vaak al bij die overdracht vanuit het ziekenhuis. Dat mensen al opiaten meekrijgen uit het ziekenhuis. Ja, en dan moet je daar vervolgens wat mee. En je zit natuurlijk met een enorme machteloosheid. Hè? Mensen hebben pijn en we hebben dan toch... Ja, niet zo heel veel anders dan pijnstillers. Ze kunnen inderdaad een keer naar de fysiotherapeut, maar dat pakt soms ook nog wel eens teleurstellend uit. En je komt toch best wel snel bij de opiaten uit. Er zijn namelijk ook best wel veel mensen, met name ouderen, die vanwege interacties met andere geneesmiddelen, die hele groep van de ibuprofen en diclofenac, dat soort middelen niet mogen hebben. Dan valt dat al weg. Ja, ja. Het gevoel, en zeker ook als ik de afgelopen sprekers hoor, dat van machteloosheid, dat bekruipt me dan wel eens. Want je zit met je eigen gevoel, ik wil iets doen voor die patiënt. Die patiënt is die is soms heel eisend. En pijn is natuurlijk ook heel lastig te bepalen. Hè? Want je kan soms niet zo heel goed voor de patiënt bepalen hoeveel pijn heb jij nou? Nee. En waar heb jij dan recht op? Maar heb je dan wel eens het idee van, ik schrijf dit nu voor, en dat je 's avonds thuis zit en denkt, ja, ik heb me dan toch iets te veel laten leiden door de emotie of het gevoel op dat moment, ik had het niet moeten doen? Nou, zeker. Ja, ja, ik zit echt wel eens met een dubbel gevoel met dat recept. Want je weet, want die kennis over verslaving, natuurlijk hebben we die. Maar het is heel moeilijk om te bepalen, is die patiënt nou verslaafd of heeft hij echt zoveel pijn dat dit nodig is? Ja. En ik heb echt wel een paar patiënten waarvan ik wel een beetje buikpijn heb. Dus ik denk, doe ik hier nou goed aan? Maar kun je dat dan niet overleggen met een apotheker? Of, ja, zeker. Dat gebeurt zeker. Dan? En, Ja, nou ja, onze apotheek speelt hierin ook echt wel een grote rol. He, ik schrijf wel eens wat voor en dat de apotheek mij dan ook belt van... joh, dit is bijvoorbeeld een heel snel werkend opiaat. Realiseer je dat dit nog verslavender is dan een langzaam werkend opiaat? Nou, dan gaan we daarover in gesprek. Ja. Of de apotheek zegt, kijk, deze patiënt die vraagt nu al voor de zoveelste keer een recept oxycodon aan... is die eigenlijk nog recent bij de specialist geweest. Dus, maar dat moet jij dan toch sowieso ook zelf weten als huisarts, of niet? Ja, dat klopt, dat moet ik ook weten. Maar wat ik zei, het is heel moeilijk om te bepalen... Wat is nou het probleem, ja. De verslaving of de pijn? En waar moet ik op insteken? Ja. En ik ben ook zeker met de vorige spreker eens... Hè. Ik denk echt dat mijn kennis echt wel groter... kan, wat ja. betreft die pijnstilling. Hè? Dus, en dan kan het ook, want dat is waar het nu om gaat. Want het zou minder moeten. Het kan ook minder, denk jij? Ja, ik denk wel echt dat het minder kan. Ik denk dat we als huisarts echt wel nog wat meer kennis zouden kunnen hebben. Ja. Want je kan ook moeilijk iedereen naar de pijnpolie verwijzen. Waar je bijvoorbeeld het gevoel hebt dat ze daar wel de maximale kennis hebben... Maar ja, als wij al onze pijnpatiënten naar de pijnpoli gaan verwijzen... dan lopen die wachttijden zo gigantisch op dat het dan niet meer zinvol is. Ja. Dus ik ben het zeker mee eens dat het door kennis beter zou kunnen. Ik denk ook door voorlichting aan de patiënt. Dus ik vind het heel goed dat er aandacht voor is. Dankjewel, Doortje Graafmans, huisarts dus in Utrecht vanuit de community. Dan hebben we ook nog contact met Ramon Sanders. Goedemorgen. Goedemorgen. Grijpen we te snel naar de pijnstillers, de zware pijnstillers, of niet? Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Er zal eigenlijk wel een groep zijn die er te snel naar grijpt. Maar als ik naar mezelf ga kijken, ik slik het al vrij lang. Hoe lang? Een jaar of 10, denk ik. Zo? Ik ben pas 43, dus op zich... er wordt heel snel naar gegrepen. Maar ik heb rugklachten gehad voor de rug. Voor ik geopereerd werd, heb ik dat spul. Ben ik alleen begonnen. Uh-huh. Toen ben ik geopereerd... niet goed gegaan, dus dan slik je dat door. De tweede keer weer niet goed gegaan, dan blijf je doorslikken. De derde keer ben ik in Duitsland geopereerd, na een hele hoop gezoekbad hier in Nederland, want die wilde niks meer doen. En ik bleef met de pijn rondlopen. Op een gegeven moment zeggen ze tussen je oren. Ik ben met de pijnpolie geweest, een overal geweest. Ik heb met mijn rechterbeen doet het niet. Er zit er niet tussen mijn oren. Maar om die pijn te bestrijden, ben ik doorgegaan met met de oxycodon. Ja. En toen ben ik voor de vierde keer geopereerd. Toen was ben tussentijds ook in een rolstoel beland, doordat ik niet kon lopen. En ik heb toch proberen door te blijven werken, ondanks de pijn. Mm-hmm. En bij de vierde operatie, dan ben ik gestopt met mijn oudbrein, want het ging gewoon echt niet meer. Maar als ik het mag samenvatten, Ramon, zoals je nu het beeld schetst, dan gebruik je dat al jaren. Dan ben je volgens mij wel verslaafd daaraan, of niet? Oh, absoluut. Het is hartstikke verslavend. Begrijp me niet verkeerd, het is echt verslavend. Maar het is voor jou de manier om te kunnen functioneren? Ja, anders kan ik niet werken. En ik werk heel graag, maar het moet wel kunnen. Als je de pijn niet kan werken, dan moet je kiezen tussen twee kaders. Wat blijf ik doen? Blijf ik thuis zitten met die pijn of ga ik werken terwijl ik die rommel slik? Ja, ja. Heel kort nog, is er wel met jou over gesproken van moeten we niet naar iets anders overgaan? Ja, hebben we geprobeerd. Dat werkt allemaal niet. Nee. Dank nog voor het delen van jouw ervaring met ons. Ramon Sanders, en sterkte sowieso ermee. We grijpen te snel naar zware pijnstillers. Naar aanleiding van minister Bruno Bruins. Die wil dat er een rem op komt. Sowieso door betere informatievoorzieningen. Dat we dan misschien wat minder snel hele zware pijnstilling gaan slikken. Of tot ons nemen. U kunt online via de site van stand.nl blijven reageren. Tot nu toe is 73% het eens. 27% oneens. Opslagruimte nodig? Dan kies je van Qbox. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij je spullen hebt ingeladen. Wij slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en voordelig. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je deur. Qbox.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de liefde. Op Valentijnsdag 14 februari hoort u de mooiste muziek uit romantische films tijdens Valentine Classics at the Movies. Bestel op concertgebouw.nl. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media.